राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 12 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सरल बात है कि परमात्मा है नाम से परमात्मा ही है और दिशा ये जो है नहीं है, ये तो हरदम बदल रहा है। ये प्रकृति है परमात्मा की, ये बदलने वाली है। ये सड़क में ही बदलती है, पलड़े में बदलती है, महासर्ग में बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, हरदम बदलती रहती है। तो इसका स्वभाव ऐसा ही है, परमात्मा है जो रहता है, तो ये बदलने में हम हमारा दुख पाते हैं, क्योंकि जो चीज हम चाहते हैं वो थे रहती नहीं होते, फिर बदल जाती है, वो मिट जाती है, दूसरी हो जाती है। हम चाहते हैं स्थायी है चीज, स्थायी न शरीर रहता न पदार्थ रहते हैं न व्यस्त हो जाती, कोई स्थायी रहने वाला नहीं। स्थायी रहने वाले आप हो और आपके अंश ही परमात्मा है, ये स्थायी रहने वाले हैं। तो शांति चाहो सुख चाहो तो हरदम रहने वाले से प्रेम करो। हरदम रहने वाला है वो अपना है, हरदम बदलने वाले अपना नहीं है। मिलता है बिछुड़ता है, यही स्वभाव है। तो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना हमारा कैसे है, पहले से ही मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, वो परमात्मा है। सबसे मिला हुआ और कभी बदलता ही नहीं, सदा साथ में रहता है, वो हमारा है, वे परमात्मा हमारे है। क्यों हमारे है कि हम परमात्मा के अंश गए। भविमान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकाल से जीव है, परमात्मा का अंश है सदा से। हम जिस अंश है उसी के साथ हमारे को रहना है। सीधी सरल बात है, ये सही धारण ये सही रहेगा नहीं, ये जिससे दिखती है ये सब बदलती है, हमारे सामने बदलती है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, चौड़े बात है, सब वस्तु बदल रही है। यहाँ दौरे पर सभा दौड़ा था, कुछ नहीं था, तो मकान ही बढ़ गए, बड़ी अवधि हो गई, बड़ा दिखता है, बड़ा सब है, सब मिट जाएगा, ये सब रहेगा नहीं, ये इतनी स्थिति रह रही है। 100 वर्ष पहले थी नहीं है, 100 वर्ष के बाद रहेगी नहीं, एक भी नहीं है था। 100 वर्ष जाएगा, तो ये हमारा नहीं है, इनको हमारा मान लेना है, ये गलती है। चौड़े गलती थी तो चौड़े देखती है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, पता नहीं है, ऐसा बात नहीं, छोड़ दीती प्रत्यक्ष दीती है, कृष्ण बदल रही है हरदम। ये बात एकदम से एक प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर इनको सत्ता मान लेना ये ठीक नहीं है। जो हरदम रहता है वो सच्चा है, हरदम आप रहते सही नहीं रहता, ना सूर रहता है ना सूक्ष्म रहता है ना कान रहता है मन रहता है ना बुद्धि रहती है ना इंद्रिया रहती है, साथ नहीं रहते ना प्राण रहते है ना आयु रहती है ना शरीर रहता है, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये सब बदलने वाली है। इसे कब तक कब चलाएंगे, इनको साथ में कब तक रख सकते हैं? 100 वर्ष के भीतर भीतर सब खत्म हो जाते, 50, 60, 40, 50, 40, 60, 70 100 के आधे आधे 100 में 100 में सब बदल जाता है, 100 से ऊपर तो बहुत कम रहते हैं, 100 के भीतर भीतर में सब बदल जाते हैं। तो मेरे साथ कब तक रहेंगे? मत भूले मन मोह में मानु भद्रे पीव, क्यों बैठो संग्राम में? तो ऊंडी नहीं करनी, तो ऊंडी नहीं यही बैठा है, कैसे बैठा है? ऊंडी देकर नींव यहाँ फुटोरा गेला कर आगा ने छोड़ा को रेवन देगा यहाँ कुछ नहीं होगा, यह सकता नहीं, आधी बात नहीं है, हमारे आधी बात नहीं है, किसी का आधी बात नहीं है, ये सब बदलता ही है, कैसे रहेगा? स्वभाव ही बदलने का है, हर दुख बदलता है, आप रहने वाले ये बदलने वाला, अब दोनों को स्वभाव जान ला रहा है, शरीर का स्वभाव जान रहा है, शरीर और नींद और संसार है इसका स्वभाव जान रहा है, आप अलग हो, आप रहने वाले हो, 14 लाख जूनी बहुते सब सब बदलने बदलने वाले बदलने वाले बदलने वाले बदलने वाले बदलने वाले, ये हमारा नहीं है, ये सीधी बात है, सरल बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये धरता ऐसी है, बदलने वाला है, हमारा है नहीं है, जो मिलती है बदल जाती है, वो हमारी कैसे हो, सीधी सीधी बात है, एकदम सीधी बात, सरल बात है, हरदम रहने वाले परमात्मा है, वो हमारे हम परमात्मा के ऐसे तो नहीं, परमात्मा में सिद्ध होते हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी सब आदमी कह सकते, सब जैसे एक माँ के बेटा होते हुए सब के सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, अधिकार है, ऐसे हम सब भगवान के अंश है, भगवान के इस बात से सबके सब कह सकते, सबको अधिकार है, कोई छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो मंदा हो कैसा ही हो, है तो हम भगवान के, भगवान हमारे है, भगवान का माए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आप हरदम क्यों नहीं हो रही, हरदम ही बस मेरे है वो मेरे है, हे नाथ हे नाथ, और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा है नहीं, मेरा रहेगा नहीं, है ही नहीं मेरा, मेरे भगवान है, आप भगवान के हो, और ये सब संसार बदलने वाला है, ये रहने वाला नहीं, एकदम सच्ची सच्ची बात, सच्ची एकदम सच्ची बात है, किंतु तुम्हारी फर्ज में इसमें ये बदलने वाला, ये हमारा नहीं है, हमारे साथ रहेगा नहीं, हम इनके साथ रहेगा नहीं, फिर से मोह नहीं रखे, कितनी बात है सीधी, ये भाग है क्यों सेवा करने का, हमारे पास नाशवान जितनी चीजें हैं वे सब की सब संसार की सेवा करने के लिए है। और परमात्मा हमारे हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। सब परमात्मा से पैदा हुए, परमात्मा में स्थित होते, परमात्मा में ही होते, परमात्मा के साथ रहने वाले हैं और ये सब बदलने वाले हैं। परमात्मा के सिवाय जितने संसार है सबका समझने वाला अपना नहीं है। खास बात ये समझनी चाहिए कि अपना नहीं है ये, इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, इनका आराम पहुंचाओ, इनका भला हो जैसे करो, इसकी सेवा बन सके जिस जगह इनको सुख पहुंचे ऐसा काम करना है। इनके भरोसे नहीं करें कब तक साफ चलोगे? ये तो छोड़े बात है ना, सभी छोड़े बात है, वो समझ इसी तरह से कि ये साथ रहने वाले नहीं। सेवा करो, सेवा करोगे वो भाव आपके साथ रहेगा, और स्वार्थ करोगे तो गिर जाओगे। स्वार्थ करोगे इससे मतलब करोगे, अपनी तरफ खींचोगे तो इनका नतीजा अच्छा नहीं होगा, नतीजा बुरा होगा। और साथ कितनी खर्च लो, साथ से तो रहेंगे नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपया आपके पास हो, एक और भी साथ में नहीं गई, सबका सब यही रह जाएगा। ये तो प्रत्यक्ष बात है, बहुत सालों से ही है ना। आज मेरे को अपने होश में बात करनी चाहिए, होश में, ये अपना रहना चीज नहीं। उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरेक को सेवा करो, हरेक को सुख पहुंचाओ तो सुख पहुंचाने पहुंचाने में सभी सुखी हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। अपना स्वार्थ करोगे तो दुख होगा, सुख कहीं को नहीं मिलेगा, नाक दुख पाग बेचारे। सीधी सीधी हर बात एकदम छोड़े पर की बात है, एकदम छोड़े बात है। इस वास्ते अरे को सुख पहुंचाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाओ, सब निरोग हो जाओ। भावना अपनी शुद्ध रखो तो अपना भला होगा। ये दूसरों के लिए दिखता है ना, वो अपने लिए होता है, जो अपने लिए दिखता है वो दूसरों के लिए होता है। ये थोड़ी उल्टी बात है, ठीक ठीक समझ लो, ये उल्टी बात में समझने से ठीक नहीं है, नतीजा इसका बुरा होगा। उससे सुख चाहते ये रहता ही नहीं, ये रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत है ही नहीं, रहने की शक्ति ही नहीं है, कैसे रहेगी? आप जरा सोचो विचारो कि चीजें रहने वाली है ही नहीं है, ऐसे आराम कितना दिन रहोगे, कितना दिन सुख रहोगे, कितना दिन के साथ में रहोगे आप, कब तो आप साथ में है चीजें, सब साथ रहने वाले नहीं है। हरदम बदलने वाली हरदम, नित्य निरंतर बदलते हरदम बदलते हरदम। विश्वास है ना, वो परमात्मा बदलता है ही नहीं, वो रहता ही है। सबसे सीधे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलि सब जो युग बीत गए, सब बीत जाता था, सो जाता है, परमात्मा रहते वैसे वैसे ही। रामायण सुनो, रामावतार बहुत पुराना, उसमें भी ऐसे ही शरीर से पदार्थ थे, परमात्मा उसमें भी थे, अब भी है। उससे नारायण वृद्धराज कुमार सो बह गई घर पहचान, उसे पहचान करो, वो रहने वाला है, वो रहने वाले है। कभी राम रूप है, कभी कृष्ण रूप से, कभी बड़ा रूप से, कभी मुस्लिम रूप से, कई रूपों में वो है वो एक ही है और है नहीं है वो तो काम कब तो जाओगे और सब लोग चल गया सुपना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धर धाम हो सचेत मर देव नींद से जब ईश्वर का नाम हो सचेत सावधान हो जाओ अपना नहीं है ये सेवा करो सुख हो जाओ सेवा करो और सेवा का फल होगा वो हमारा कल्याण करेगा सेवा का फल है वो कल्याण करने वाला वो हमारा है हमारा नहीं है ये हमारी चीज नहीं है ये हमारी नहीं एकदम पक्की बात है छोटी सी बात है लंबी चौड़ी बात नहीं है सीधी सबकी सेवा करो सबको आराम पहुंचाओ हित करो इसमें हमारा हित इसी में है इस चीजों के बीच हमारा हित नहीं है कैसे हित करोगे बताओ कोई चीज सहती नहीं आप सहते नहीं सही सहता नहीं है सहती आप खुश स्वयं देते हो 14 लाख जूनी भुगतते हो और स्वर्ग मध्य पाताल में सब जगह घूमते हो कोई देश साथ में नहीं कोई वस्तु साथ में नहीं कोई मकान साथ में नहीं कोई चीज साथ में नहीं रुपया साथ में नहीं ये साथ में रहते ही नहीं ये काम करना है इनके द्वारा सेवा करो सेवा करने का भाव क्यों सेवा करने का दूसरों को सुख पहुंचने का भाव ये भाव बड़ा अच्छा है इसमें नतीजा बड़ा अच्छा होता है हमें त्याग करना पड़ता है पर त्याग में कमी नहीं आती तुलसी पंचन के पिए सर्वर घटन नीर सबको सेवा करो इसमें घाटा नहीं होता इसमें फायदा होता है दिखता घाटा होता है फायदा और संशय को दिखता है फायदा होता है घाटा ये अकल लेने के लिए ही हम इकट्ठे हुए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सच्ची बात को ठीक पहचानने के लिए और भाई इस साल नहीं मानोगे तो क्या फायदा हुआ बताओ आपके आने का और मिलने का मेरे कहने का क्या लाभ हुआ ये बात मानो किसी व करो ये सेवा करने के लिए ही है सभी ये संत महात्मा ने ठीक कहा है ये सेवा करने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है खेल है खेल खेल में कोई चीज अपनी नहीं होती खेलने की सामग्री है बहुत बार खेलिए बस संत महात्मा वही होते हैं जो अपने को नहीं मानते अपना नहीं मानते इन सब चीजों को संसार को अपना नहीं मानते अपना है नहीं अपना रहेगा नहीं अपने साथ रहेगा नहीं सब बदलता है बदलने वाला है हमारा है ही नहीं बदलता है सब हरदम बदलता है प्रतिक्षण बदलता है प्रतिक्षण सीधी सच्ची सरल सिद्धांत की सच्ची बात है सच्ची बात के धारण करने से ही शांति होगी एकदम एकदम सिद्धांत की बात है आप अपने शरीर को देखो बालक थे जवान हो गए बूढ़े हो गए कभी धनी होते कभी निर्धनी होते कभी संसार मिलता है कभी नहीं मिलता है कभी कोई जन्मता है कभी कोई मरता है तो बदलता है केवल बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है इनके साथ हम कब तक रहेंगे रह सकते ही नहीं और बस वो हमारे साथ रह सकते ही नहीं सीधी सरल बात है सच्चे हृदय से सबको सर्वे भवंतु सुखिना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबको शांति मिले, सबको सुख हो। सबको सुख पहुंचाने से आपने आपको सुख सुख मिलेगा। हम दर्पण में देखते हैं काश में, तो हमारे पूर्व की तरफ देखते हैं तो काश का जो चेहरा होता है वो पश्चिम तरफ देखेगा। हम देखते हैं पूर्व की तरफ, वो देखते हैं पश्चिम तरफ, उल्टा दिखता है। ऐसे संसार में सुख होते हम साथ करते हैं, उल्टा दिखता है। कम से कम ये तो ऊंधा पड़ा तो ठीक कर लेना चाहिए, इस बात में सच्ची मान लेनी चाहिए। है जैसी बात मान लो, है नहीं ये साथ रहेगा नहीं एकदम। आज इस बात को बोल लो, आज ही राम आनंद सरस्वती काज सुमरे सकल सुमरो सकल सुमरो सहराज सुमरो, भगवान को याद करना ये ठीक है। जब चाहो तब ये कर दो, हरदम परमात्मा तैयार है हरदम, और ये रहेगा नहीं। ये बड़ी भूल, बड़ी भारी भूल है, वो ठीक समझे, सच्ची समझे, ये सच्ची है नहीं, एकदम पक्की बात। एक परमात्मा है, वो हमारे है, प्रभु हमारे, ये चीज हमारी नहीं है, सीधी सरल बात है एकदम। इनको हमारी मानने वाले रोते रोते आए, रोते रोते बड़े हुए, रोते रोते गए, रोते रोते मर गए, फिर रोते रोते ही रहेंगे। तो रोने वास्ते थोड़े आए हम लोग, ये मानव शरीर रोने वास्ते नहीं है, ये है सब काम ठीक करने के लिए, और दरवाजा नहीं है। जैसे बड़ा कोई शहर हो, उसे दीवार हो, ऐसे 84 लाख जोड़ी है, ये तो बड़े भरी ये संसार है, इसमें निकलने की जगह ये केवल मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर ही निकलने की जगह है। एक सूरदास है जो भीत बोले का चला, चलते चलते कहीं खाड़ा आता है, कहीं झाड़ आता है, कहीं पत्थर आता है, कहीं ठोकर लगती है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कभी दुख पाते पाते पाते दरवाजे पर आया। इन दरवाजे मतम चली खास, खास करते चलता रहता, दूसरा दरवाजा चल गया, फिर वो चक्कर पूरा। दरवाजे आने पर दरवाजे से निकलना नहीं है, वहां रह जाना है, ये खास है। सड़क कोई खरबड़ी करता है, सड़क खा जा ले, मारपीट हो गई। ये दरवाजे पर आए हुए हो आप लोग एकदम, अभी मैं संबंध करो तो ठीक हो जाएगा एकदम। ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष देख लो एकदम ठीक हो जाएगा। जितना जितना भगवान में लगता है, जितना संसार से उपरा होता है, उतनी शांति प्रत्यक्ष मिलती है, और इसमें जो जो फंसता है तो दुख मिलता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी बात नहीं है, चौड़े बात है। विश्वास से सज्जनो गए सुन, गए चले गए, अब दिन जान नहीं, अब जितनी बाकी बची है उम्र, इसमें हम साफ साफ नौकर परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ये भी बीत जाएगा, फिर मौका नहीं है, वो दरवाजा एक ही है, एक ही। देवता आदि का शरीर बढ़िया माना जाता है, भूत प्रेत आदि का नीचा माना जाता है, नीचा ऊंचा कारण गुण संगोष सदा सदियों नीचू, सत योनि असत योनि में गुणों का संग है, सत और रजता गुण है, इन गुणों को संग से दूर पा रहे हैं। ऐसा सूर्य असंगो यो पुरुष आप असंग है, असंग हो जाओ न्याल हो जाओगे। एकदम सच्ची बात है, जितने जितने इस पदार्थों में न फंस करके जितने आप अलग हुएगे, जितने इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करेंगे और आराम बचाएंगे, इतना अपना अपना कल्याण होगा, अपना भला होगा। सच्ची बात है एकदम। सुनते रहो रोज करते हो ही नहीं तो कैसे काम कर देगा। बात वही वही है, कोई नया कुछ नहीं संसार है। आप अपना काम बना लो, तुलसी सोई नर चतुर है रोज राम भजन लो लेन, पर धर्म पर का मन हरण को वेश्या भी परवीन। अपनो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इसके द्वारा अपना कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, ये बड़ी बात है। ये सबके हित की बात है, असली हित की बात है, असली अपनी बात है। इस वास्ते भाई और बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ इन पदार्थों के मोह में मत फंसो। रुपया पैसा है युवा जा गई माया, ये आने वाला नहीं है भाई, केवल फंसाने की चीज है। बड़े आश्चर्य की बात है, कहते हैं सुनते हैं समझते हैं और फिर फंस देता है, फिर फिर संत महात्माओं की सेवा करते हैं उसमें भी माया लगकर माया में फिर फंस जाते हैं। ये हमारे हम फंस गए, अमुक हमारी समृद्धा है, फिर फंस दे बस ही ये छोड़ो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, शांति से समझो इस बात को। इसको समझ करके ठीक तरह से करो, आज से ही पक्का विचार कर लो, पक्का विचार सच्चा एकदम भाई। अब तो हम विचार करेंगे और इसमें कोई शंका भी पूछ लो, जब पूछो तब, जब कभी आप लोग जब आवे मन में तभी पूछ लो। हमारे जैसे पुस्तकों में हमारे पूछ लो, पुस्तकों देख लो, गीता देख लो, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उपनिषद देख लो, हम देख लो, सब प्रबंध है भगवान का, सब प्रबंध है, ठीक कल्याण का प्रबंध है, सदुपयोग ले लो, ठीक कल्याण होगा, उद्धार होगा, भला होगा, शांति मिलती है, मिलती है, मिलती है। आप आते हो तो क्यों आते हो, अगर कुछ फायदा होता तब आते हो ना, तो फायदा विशेष काम करो तो ज्यादा हो जाएगा, एकदम एकदम पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।